In the lands of Middle-earth, legend tells of the Dark Lord Sauron and the ring that would give him the power to enslave the world. Lost for centuries, it has been sought by many and has now found its way into the hands of the most unlikely person imaginable. Sauron needs only this ring to cover all the lands in darkness. What must I do? The ring must be destroyed. The ring must be cast back into the fires of Mount Doom. There is evil there that does not sleep. Sauron's forces are already moving. They will find the ring and kill the one who carries it. No! Frodo! Come on, Frodo! Do this alone. Hej och välkomna till avsnitt nummer 61 av filmpodcasten Tittar och snackar. Som alltid så är det med mig Emil och med Gustav. Men den här veckan så har vi en gäst som är tillbaka från i somras. Och det är Julius. Tja Julius. Tja, tja. Hej, kul att vara här. Ja, du var ju med i vårt Batman-avsnitt där vi snackade om Christopher Nolans Batman-universum. Så jag tänkte att, eller vi tänkte att när det är dags för nya nörderier så får du vara vår auktoritet på det området. Ja. Så den här gången blir det helt enkelt Peter Jacksons Sagan om ringen värld som du kommer ha gjort en temperaturlista på från 1 till 10. 1 det kallaste, 10 det varmaste. Ja, det stämmer precis. Så att jag kan ju bara säga kort innan vi kastar oss in på listan, och det är att det har varit lite svårare att ta sig an den här listan med Batman-listan, helt enkelt för att jag Sagan om ringen-trilogin ligger mig lite varmare om hjärtat än Batman-trilogin. Men vi kommer ju diskutera precis varför det är så när vi tar oss an de här punkterna. Så jag går direkt här på den absolut kallaste punkten på temperaturlistan. Och det är säkert många som är med minns det sista slaget i den tredje filmen, Sagan om konungens återkomst. När det ser väldigt mörkt ut för de goda trupperna som står utanför Minas Tirith, eller som är inuti Minas Tirith också. När så plötsligt Aragorn hoppar av ett piratskepp följd av en spökarmé som plötsligt utplånar precis alla de onda arméerna på ungefär 2 minuter. Det tycker inte jag är så bra. Men vad är det du tycker är sämst med det? Är det något storymässigt eller är det något så här effektmässigt som man har läst på nätet, att folk tycker att där är effekterna sämst? Nej, utan det är helt enkelt att dels i magtrakten, bara att det känns så fel. Det känns som en total antikli. Tja, de testar flyglarmet hos mig. Här också. Där gick perioden, tänkte jag. Redan, 0-0 står det. Fan. Vi får vänta ute bara. Men hur länge testar de det här då? De kör typ 3-4 signaler. Det är klockan 3 första måndagen i varje månad. Okej. Det är de som står och blåser på slagfältet när spökarmén kommer. Så vad är det då problem med där? Det är ju helt enkelt den totala antiklimaxen i att vi har fått se hur... Det går ju inte. Jag hör ingen. Jag sitter ju i Stockholm i Sollentuna, jag hör ingenting. Nej, men alltså jag tror jag bor förmodligen väldigt nära en av dem. Alltså den är så fruktansvärt stark här. Tror ni att den signalen någonsin kommer behöva användas i Sverige? Ja, förmodligen den dagen Sverige lägger ner den här signalen. Så här, 2 veckor senare så kommer dödsarmén, spökarmén och invaderar och bara rider över oss alla. Vi skrattade då. Nej, men seriöst, om man ska göra en flygbombning mot Sverige så ska man göra den första måndagen klockan 3. Ja, fan vad behändigt. Nobody knows shit. Alla bara lalala. Och vad är det där som exploderar? Det måste vara de där ungdomarna som tjuvstart och fyrverkerierna. Vad fan, Gustav, vadå tjuvstart och fyrverkerier? Ja, man brukar inte heta det. Att folk blir irriterade när det börjar smällas. Shit, vad högt den låter. Jag får lite matt. Det lät där, Gustav, som att du beskrev början på filmen Attack the Block. Just det. Där är det exakt som med fyrverkerier och fast aliens, och inte flygbombningen. Nu då? Jag har inte sett Attack the Block. Ska jag se den? Nej, jag såg början igår. Jag har faktiskt inte heller sett klart den, ska jag känna. Julius? Attack the Block? Ja, jag har sett Attack the Block. Det... Ska man absolut se den? Nej, nej, för fan, nej. Den? Klart, nej. Nej. Men den blev ju så jävla kult. Vadå? Nej, den var lite småkul. Fredrik Strage får ibland så här rant och ska hylla genrefilmer helt oförbarnsfält. Ja, han gav ju för fan Snow White and the Huntsman 3. Ja. En bra, en fin 3 liksom. Fy fan. Och det var på samma visning som vi var. Ja, fan, vi borde ha skurit halsen av honom där då. Ja, verkligen. Ja, men kommer du ihåg vart du var? Vad skulle du börja med? Nej, jag skulle väl berätta lite mer vad jag menade kanske med, för jag tyckte att det var sämst. Ja, sätt igång där. Ja, precis. Ja, nej, men den här spökarmén, problemet är ju att det känns som ett väldigt stort, i alla fall för mig, antiklimax när de dyker upp. Vi har liksom fått se de största hjältarna som vi har följt, liksom Gandalf, vi har Merry och Pippin, och vi har verkligen sett dem, alla The Riders of Rohan, alla de här som vi har sett som hjältar och verkligen legender. Han har verkligen gjort sitt absolut bästa för att rå på den här armadan som står uppradad utanför Minas Tirith. Men de har liksom inte en chans. Vad händer då? Jo, det kommer en spökplumpsarmé och utplånar hela de här onda krafterna på, alltså seriöst, en eller två minuter. Det känns som att det går för fort, det känns som att det är för billigt och det känns som ett gigantiskt antiklimax. Jag kanske inte avskydde det på grund av att jag såg det som en symbol för att Aragorn verkligen blev störst där. Alltså så att spökarna är ett slags hans inre värld som krävs för att de ska vinna slaget. Men då tycker jag faktiskt då tycker jag två saker om det här då, med tanke på det du sa, Gustav, till viss del. Det första är att nu när det ändå men alltså det är något som har gått fel. Det är någon som håller in knappen här borta. Jo, men det gjorde det här hos mig. Det gjorde det hos mig förut också här. Nu måste nog vänta lite. Alltså jag hör inte, jag hör inte ett ord. Men min signal är över nu här i Göteborg. De slutade med en skitlång. Ja, men är det helt över nu? Hur vet du det? Hur vet du att det inte kommer en till? För att jag fick min långa när du sa att vi kör nu. Då höll min långa på när vi var pratade. Ja, men då är jag ju helt klar nu. Så jag tar om mitt då från början där. Ja. Mm. Jo, men du har två saker att säga om det då. Det är lite kopplat till det du säger där, Gustav, om det här med Aragorn som kungen som alla ser upp till där då. Att för det första är det storymässigt. Så fungerar den här scenen så att där accepterar Aragorn rollen som kung. Och när spökarna då, för spökarna är skyldiga att följa kungen av Gondor. Och de gör så för att de ser Aragorn som kung och han ser sig själv som kung där. Men det har man redan löst mycket, mycket snyggare genom att han accepterar svärdet som Elrond kommer ridandes med. Som de har lagat åt honom. Så därför behövs inte de. Sedan, med tanke på att Peter Jackson ändå ändrar om en del på sina ställen i de här filmerna i relation till böckerna. Så, och i slaget vid Helms Deep i andra filmen så skriver han in att alverna kommer som inte är med i boken. Och det är jävligt snyggt. Då hade jag hellre sett att man hade löst så att Aragorn kommer där med alverna. Att alverna ännu en gång, eller så här, igen då, ställer sig på människornas sida då. Den här alliansen som har brytits med tiden eller hur det nu funkar. Så hade man löst det mycket snyggare. Och alven har vi en koppling till. De här spökena skrivs ju in i tredje filmen och bara plötsligt är liksom någon sorts massförstörelsevapen som de har vetat om hela tiden. Nej, och precis som du säger, det här med att det blir ju nästan till ett plot hole. Alltså snabbt, vi måste ju då komma ihåg att det här finns med i Tolkiens böcker. Och även om det är så att du har läst böckerna ju. Jag har läst böckerna, ja. Och även om det är så att Peter Jackson absolut tar sin hel del konstnärliga friheter med historien, så finns det ju såklart vissa grejer som han säkert har känt att han måste ha med. Och jag kan förstå att det här är en av dem, för det är ganska kraftfullt och ganska drabbande när man läser i böckerna. Men, lite som när man börjar tänka på det, så är det så här, vänta nu. Aragorn måste acceptera att han måste ta på sig rollen som kung. Det är ju på något sätt hans story över alla de tre filmerna. Men i och med att han gör det så får han tillgång till den här skogstokiga spökarmén. Då kan man ju tycka sig att Aragorn har varit lite självisk som inte har velat ta på sig den här rollen. För hade han gjort det i typ första filmen, gått direkt till spökplumparna, så hade ju det här varit över liksom. Så det... Men lite så kan man ju känna då och då. Det kan jag känna mig även med Gandalf, som när det krävs så kan han blända alla de där, vad heter de med svarta kåpor och inga ansikten som rider på skrikande saker, eller om det är de själva som skriker. Ja, han rider ut vid ett tillfälle och bländar dem så att han kan rädda några riddare. Men han använder inte den här möjligheten senare, utan då kan han bara fäktas och verka uppgiven när han ska bli besegrad av en sån här. Så att det finns ju många sådana ställen där man känner att, men vänta nu, borde inte den bara kunna ha gjort så här? För Gandalf blir ju typ gud eller någonting. Jag fattar inte. Nej. Ja, men han är också så mycket tråkigare när han blir Gandalf den vita, vill jag bara flika in för att inte det kommer att ta upp senare. Han är mycket, mycket roligare som Gandalf den grå. Han röker ju på väldigt mycket mindre än han är Gandalf den vita. Ja, det är Saruman kommenterade till och med när de träffas första gången där. Att han har rökt för mycket på fylkeslöv. Ja, vidare till punkt 2 på temperaturlistan. Den näst sämsta. Och ja, nu är vi nere på något så... Nu är vi nere på mikronivå här. Och snackar scener. Och jag tänker då på scenen när brödraskapet kommer till alverna. Inte i Vatnadal, utan när de kommer till Galadriel första gången. Den här alvdrottningen som spelas av Kate Blanchett. Och när alla ligger och sover där så traskar Frodo försiktigt ner, han har lite svårt att sova, och har en spelscen med Galadriel där han dels får se hur framtiden kan komma att bli om han inte fixar det här med ringen, men han erbjuder även Galadriel ringen, precis som han har erbjudit den till Gandalf och Aragorn tidigare. Och här så får ju Galadriel ett spel och börjar skrika, hon blir skogstokig. Och det är extremt fult. Alltså det är det fulaste i hela filmen och kanske det fulaste jag har sett i en film. Jag blev lite rädd när jag såg det på bio, så blev jag lite rädd, så som jag kan bli rädd för kvinnor när de blir arga på grund av min uppväxt. Men nu när jag såg om den så blev jag inte rädd. Då kändes det lite billigt faktiskt. Det är ju helt klart den billigaste effekten i alla tre filmer. Och som sagt, det ser inte bra ut. Och de borde, likt när Gandalf tackar nej till ringen och när Aragorn snyggt knyter Frodos hand, också tackar nej till att bära ringen, så kunde Galadriel de kunde lösa snyggare och med lite mindre digitalt effekteri. Ja, nej, jag håller ju helt med. Det här är ingenting vi behöver uppehålla oss vid speciellt länge. Jag måste bara få säga att det är stört fult. Min fulaste dataeffekt, upplevelse i de här filmerna, kommer jag ihåg. Det tyckte jag då, redan då. Det är vid något tillfälle när Orlando Blooms, vad heter han så? Legolas hoppar på någon elefantsnabel. Jag tycker inte det är så fult. Den fulaste effekten för mig, kanske Galadriels lilla, någon som har lekt med så här Photoshop-effekter eller After Effects. Men den fulaste för mig effekten är när i början av tredje filmen, när man visar Gollums historia, hur han fick ringen till börja med, och hans polare där han åker mot kameran under vatten och det är så jävla dåligt gjort. Ja, det är faktiskt sjukt. Det tyckte jag var rätt trevligt. Ja, men det är en bild där i alla fall där han åker mot kameran. Det ser helt stört ut. Han är in green screen och det ser helt crazy ut. Ja, och typ förstorat digitalt också när han åker mot kameran, typ, känns som. Ja, det ser fruktansvärt dåligt ut. Ja, nej, men det är väl okej. Man får väl, det är ju andra grejer som är snyggt, men ja, nej, men jag håller faktiskt med. Den och Galadriel är ju nej. Och Orlando Blooms och snaben. Ja, det var någon som hade rört. Vi får inte mobba bort den. Fylkelöv där. Effektavdelningen. Ja, nej, jag går vidare faktiskt från den punkten. För det var bara som det var. Det var fult. Min nummer 3 då på den här listan är den obligatoriska PK-punkten. Och där jag raljerade lite över bristen på kvinnor i Batman trilogin, så hade jag kunnat göra det här med. Men det är inte så mycket ord om. Det är ganska relativt bra kvinnoporträtt där de finns i de här filmerna. Och så får man faktiskt komma ihåg att de utgår ifrån Tolkiens böcker. Men det som de här filmerna däremot har, speciellt i den tredje, Sagan om konungens återkomst, så har den ju lite lätt rasistiska element. Framförallt om man ser till armén som belägrar Minas Tirith. Man kommer ju ihåg där hur det ser riktigt mörkt ut. Armén har radat upp sig utanför stan. Gandalf och alla soldaterna från Gondor gör sitt bästa. Plötsligt dyker The Riders of Rohan upp. Och det känns ändå som att de kommer klara det här. Men icke sanicke. För då dyker hela Mellanöstern upp. Med olifanter och typ burkor. Sura indier. Alltså det är ju alla mörka människor från hela världen som har lackat ur och ska förstöra för de stackars vita människorna som bor i Minas Tirith. Nu ska man ju komma ihåg att det är beskrivet så här i böckerna, men jag tycker också att man ska komma ihåg att böckerna är skrivna 1954. Så Tolkien tror jag inte var rasist. Han har uttalat sig många gånger om att han inte var det, men han kunde nog inte riktigt hjälpa vilken typ av... Nej, men det är ju precis som i Tintin. Och vad heter han? Herge säger alltid jag, vilket är fel uttal. Men ja, alltså så här, det var en annan tid och det är svårt att försvara sig mot det nu liksom. Ja, så Tolkien tycker jag inte ska försvara sig mot detta. Men däremot så tycker jag att Peter Jackson ska göra det. Steven Spielberg väljer ju inte att göra filmatisering av Tintin i Kongo, utan han väljer ju en annan Tintin-film. Och eftersom Peter Jackson har valt att ta sig så många andra konstnärliga friheter, så tycker jag att det är konstigt att han inte gör det här, utan verkligen går all out med orientalism och att helt enkelt inte ha med i stort sett någon mörkhårig person som är snäll i hela filmen. Men däremot väldigt många onda. Det är kanske inte någonting man tänker på, men jag tycker ändå inte att det är så. Ja, men det var din... Jag tycker ju att det är en del av det här som gör konst återkomst tröttsam, det här tårta på tårta slaget som slutar, är att det kommer folkslag på folkslag på folkslag. Men jag... Man har tänkt tanken, och här kommer muslimerna, man har ju tänkt lite så här när det börjar när Frodo och Sam ser en olifant där i andra filmen här väl. Ja, precis. Då säger jag, här kommer muslimerna tågande. Det är klart att det finns lite, någonting rasistiskt i det så här, men det är alltså, bättre att hålla sig trogen boken tycker jag än att förändra för förändrets skull. Det här är så mycket saga, så att jag har ju fått kritik tidigare av en lyssnare, eller genom Emil, som har gjort att jag har slutat använda uttrycket PK även i mitt privata liv. Det har gått ganska bra, så cred till den lyssnaren. Vad hette hon, Emil? Nej, nu uppfattar du fel. Ja, PK var min, ja. Det var någonting jag hade uppmärksammat. Jaha, hon tyckte att du använde ordet i realtid för ofta. Jaha, just det, och det har jag också försökt tänka på. Men jag tänkte ingenting på när jag ser Sagan om ringen-filmerna. Så har jag inte tänkt på det här ni diskuterar en enda sekund. I och med att det är så mycket jag har inte tänkt på det. Jag har inte tänkt på det alls. Han kan ju också smyga in att där ni är två vita män i era bästa år, så är ju jag nästan det, men ändå också halva rad. Så att jag kanske uppfattar detta tydligare. Samtidigt ser jag och Gustav ut som vi gör, och du ser ut som en realistisk version av Aladdin. Så du har nog haft ett lättare liv än många andra ändå. Fuck you. Ja, men precis, när du sitter där som 10-åring och man ska hitta den här som man är lite lik i berättelsen, så kan du bara hitta dem du är lite lik. Ja, det var bara Aladdin kan jag berätta. Ja. För att alla andra filmer har en vit snubbe som huvudperson. Ja, precis. Det var Aladdin och snubbarna i korgarna på de här elefanterna i... Exakt. Det var de man kunde välja på. Och sen så, det värsta är att när man blir lite äldre, då är man inte lik Aladdin längre. Då kommer man bli lik Jafar istället. Det är ingen som... Ja, du blir Jafar. Nej. Jag har gått från att vara en hobby till att bara vara Jack Black. Ja, och min lott här i livet är att bli Chewbacca mer och mer. Ja, men det Chewbacca, är ju från... ingen som skulle banga på det. Ja, men Emil har gått från Muppen Animal till Chewbacca. Det som ju faktiskt är en positiv utveckling. Ja, den var ganska cool. Hela resan. Ja, vidare till punkt 4. Här är mer ett litet en observation. Och så får jag höra lite vad ni tycker. Ni kommer ju hålla med, ni har inget val. Men vi kanske kan hitta något roligt att diskutera kring det ändå. Punkt 4, nämligen att Sagan om de två tornen är en jävligt svår film. att göra. Jag hade väldigt svårt för den när den gick på bio. Men nu i efterhand, när man liksom har kunnat se alla filmerna så här efter varandra, så tycker jag att den funkar nästan bäst. Jag tycker att den är väldigt bra. Men den har ju ingen början och den har inget slut. Det är ju svårt att göra en film som ser ut så. Och jag tycker att Peter Jackson har gjort ett väldigt bra jobb med just den. Men när man ser den tillsammans med Konungens återkomst, och jag vet inte, ibland så under korta svaga stunder, så slår det mig att hade man kunnat göra de här filmerna som två istället. Det är jag också, det var, så var ju tanken från början. Det hade de ju en plan för. Och men när de väl kom till New Line Cinema så bestämde sig att nej, men fan, vi gör tre. Och det oroar mig lite nu med de kommande Hobbit-filmerna som då ska bli tre, men egentligen skulle vara två. Att, för jag kände det nu när jag såg om de här, att jag som inte då vid premiären var jättefan av Sagan om ringen, utan det var en trevlig upplevelsepunkt, men nu blev jag oerhört förtjust i den första filmen. Jag tycker den har en massa mystik och en otrolig stämning. Medan jag efter att ha sett film 2 och 3 kände att fan, det här skulle varit en film 2 bara, för att det dras ut på tid. Människovärlden, det pladdras för mycket. Det är alldeles för många historier som bara handlar om att folk ska sucka och säga oj, oj, oj, the war is coming. Det är bara det pretentiösa då som Tolkien liksom lite gjorde med de här berättelserna, vevas med ansiktet i gruset på ett sätt som lite förlorar den första filmens mystik och koncentration liksom. Jag står lite mitt i här med, där jag känner man kan gå två vägar. För det första, så man kunde, om man inte varit trogen böckerna utan valt att göra det till bra filmer, vilket jag kanske inte tycker är helt rätt. Jag tycker kanske man skulle följt böckerna noga då för fansens skull och sådär. Men om man hade valt att göra bra filmer, skulle man gjort två filmer och så hade man slopat Helm's Deep helt och hållet. För att Helm's Deep är ju i det stora hela helt onödigt. Det handlar ju inte om Middle Earth överlevnad, det slaget. Det handlar ju bara om Rohan-folket och är en liten del av historien. Men det blir stora i den filmen. Det andra då, om man ska följa böckerna troget, som jag tycker man, det kan vara ett bra sätt att göra det på också, så tycker jag att man skulle inte gjort så att Helm's Deep, det slaget är så mäktigt och grymt och snyggt, att när slaget Konungens återkomst sen kommer, så blir det bara också ett tårta på tårta. Det blir bara mer av det vi redan sett. Så då skulle man lagt upp Helm's Deep-slaget lite annorlunda, gjort det kanske lite mindre och kanske fokuserat mer på Frodos historia i slutet där. Till exempel att de till och med får möta den spindeln då, som är med i boken, men de som sparar till film 3 i filmtrilogin. Kanske lagt spindelbråket där och gjort Helm's Deep lite mindre för att slaget vid Konungens återkomst ska kännas som större. Nu känns det bara som att jag får samma sak igen. Så jag tycker balansen. Men Julius och Emil, hur känner ni där att för just att jag sträcksåg de här efter varandra nu, och det jag märkte då så tydligt med film 2 och 3, det var att fan, här separeras alla, vilket ju hör till storyn, men Frodo och Sams berättelse försvinner allt längre stunder, och det är ju ändå där själva huvudberättelsen ligger. Eller men borde ligga. Men jag tycker aldrig det är så intressant varje gång man klipper till dem. Den där roliga med dem är ju att Gollum går runt där och ser jävligt bra ut och är lite halvlustig. Ja, fast jag vet inte om jag håller med, för att nu är man ju inne och nosar på någon slags klassisk dramaturgi så som vi kan den nu. Att Frodo på något sätt skulle vara den självklara huvudpersonen, att det är hos honom historien ligger, och jag vet inte riktigt om jag håller med, för att man måste ju... Ja, men det var varje fall, men det var därför jag älskar ettan, du vet, ångesten och svärtan kring det, för det ofta som berättas i de här andra historierna är till exempel inte Aragons historia eller Legolas och dvärgen, för de bara munchaffsas lite, utan det är människokungarna som är svintråkiga och deras relationer till söner där det finns, alltså så här, det är ju inte roligare, och det känns som att det kanske är roligare i böckerna eller mer nyanserat. Jag tycker också att man rör sig lite från att i första filmen så känns det så detaljerat och det är så magiskt och det är så fina platser, men så fort vi startar film 2, det enda man får se då är slätter och skogar och liksom stora städer som vi har sett i verkliga livet. Jag tycker att det magiska som finns i första filmen försvinner de andra, och det blir typ att, som att kolla på Gladiator i stort sett. Alltså både och, alltså, men man måste väl ändå, tycker jag, komma ihåg vad det är som finns inbyggt i genren fantasy. Genren fantasy ska ju berätta om en svart och vit kamp mellan gott och ont. Och det ska vara episkt, och det ska vara väldigt stora, breda perspektiv. Och fantasy har ju inbyggt i sig att du ska börja med en extremt oansenlig hjälte på en väldigt oansenlig plats, som sen plötsligt ska slängas in i det här extremt stora skeendet. Och därför så tycker jag att det är självklart att första filmen ser ut som den gör, och att andra filmen ser ut som den gör. För hade man valt att göra på något annat sätt, så tror inte jag att man hade kunnat varken följa böckerna, men inte heller gjort en bra high fantasy film. Nej, men jag menar mer så scenografi och sånt. Att det blir bara typ riddare som rider runt på hästar i film 2 och film 3. Alltså inte så olikt typ Kingdom of Heaven eller Gladiator. Men första filmen tycker jag mer, jag tycker jag får mer en magisk plats där. De andra filmerna känns som de är inspärrade i Nya Zeeland typ. Jag är inte ute efter att ändra på någonting, men jag märkte att där tappade intresset. För den första Sagan om ringen-filmen blev jag förälskad i den här gången, nu när jag återsåg filmerna. Men det blev jag inte i berättelsen efteråt på samma sätt. Men första filmen gick upp som ett av, när var det, 2001 års bästa filmer. De andra tror jag inte riktigt kommer in på min 10-topp över den liksom. Någonstans så måste man ändå ställa sig frågan: gillar jag fantasy? Det är liksom det som blir lite klon så här. När jag tittar på filmer som The Princess Bride eller Legend eller Excalibur eller Dark Crystal, får jag ut någonting av den typen av väldigt högtravande berättelser där det står mellan gott och ont? Läser jag mycket sådana böcker? Och så, om man då säger så här: nej, men det kanske inte är riktigt min grej att lyssna på alla de här kungarna eller se hur makt korrumperar och lite, de här lite tyngre, då är det också svårt att på något sätt kritisera Sagan om ringen för att ha med de aspekterna, för att det är så extremt viktigt både för böckerna och för genren. Jag köper allt du säger där, för att, och det är en intressant vinkel. För att jag kan, dels kan jag gissa, nu när vi har läst Game of Thrones böckerna, Julius, så är väl inte det, vilken genre är det? Alltså, Game of Thrones genre är ju det som man traditionellt har kallat för high fantasy. Men det är ju i stort sett alltså det första ordentliga exemplet, definitivt det första exemplet på böcker som har sålt bra, där man har vågat gå ifrån den här extremt svart och vita synen på gott och ont, utan där man har gråzoner. Och det leder ju i sin tur till att du kan göra personporträtt som är intressanta på ett helt annat sätt än vad de är i till exempel. Där hugger du lite mer för mig, helt enkelt. Ja, precis. Och det är ju helt acceptabelt. Men på något sätt att kritisera Sagan om ringen för det högtravande, och på något sätt att man tycker att det som är bra i första filmen försvinner ut senare, det kan ibland bli lite som att tycka att det är för mycket explosioner i Con Air typ. Då är det som att man kanske inte gillar det inneboende hos genren. Och sen så angående scenografin, det är klart att den är mycket pilligare och mysigare och mycket mer närbilder och sånt i första filmen, men jag tycker personligen att Rohan är fantastiskt vackert i andra filmen. Och jag tycker även att Helms klyfta också är uppbyggt med väldigt mycket. Helms deep tycker jag går tillbaka till det snygga, men att Rohan tycker jag är stentrist. Men det är kanske bara vad jag, alltså vad jag gillar och inte gillar liksom. Men jag vill ändå gå in här som svar på det Julius säger. För jag kan ändå känna att Peter Jackson som regissör, när han filmatiserade boken Flickan från ovan, som jag hade läst innan det ens var aktuellt att Peter Jackson skulle göra den, innan jag visste det, så jag tycker han trashade den filmen, de karaktärerna, totalt. Och det är lite det jag kan känna här, att fan, skulle jag läsa Tolkiens böcker, så tror jag, har jag en känsla av att de här mänskliga kungarna skulle intressera mig lite mer. Jag skulle förstå dem lite bättre, för han kan vara rätt jävla platt när han ska berätta vissa människor liksom. Så att det återstår att se, och jag tror jag kommer läsa dem faktiskt. För jag har lite roligt nu när jag läser The Hobbit och trivs i hans språk, i den världen helt enkelt. Precis, för det som Tolkien ändå gör väldigt, väldigt bra som också hör samman med att många som läser framförallt Sagan om ringen-trilogin blir trötta på det långsamma tempot. Men det man inte får glömma bort i fantasy och även i science fiction egentligen är ju att man måste ju ta det väldigt långsamt för att kunna bygga upp en trovärdig värld där man känner att den här världen, det är inte så att den finns i vår egen värld som i till exempel Harry Potter, och det är inte så att det är en värld som är ett parallellt universum som i typ Narnia, utan det är en värld som ska finnas helt på egen hand. Den kan liksom inte ha för många referenser till vår värld, och därför så krävs det otroligt mycket tid och arbete för att bygga upp det. Och det är ju på något sätt motsatsen till majoriteten av stora produktioner som görs idag. Vilket jag tror är en stor anledning till att alla fantasyfilmer som har kommit under 2000-talet och även många av sci-fi-filmerna som kommer under 2000-talet är undermåliga. För att det ska gå för fort enligt alla dramaturgiska modeller. Så att världen alltid känns ofärdig och full av plot holes. Så det tycker jag ändå att man får ge Tolkien, och till viss del kanske ge att Peter Jackson åtminstone har försökt hålla fast vid lite grann. Men det innebär ju också att tempot blir långsamt och att det blir repetition. Ja, men jag respekterar också försöket att hålla sig trogen boken och Tolkiens värld. Så att bara för att det är de två sista filmerna och främst sista konstant kanske inte är en film för mig, så skulle jag inte, alltså, skulle jag inte vilja offra den filmen och hur trogen den är boken och världen för min egen så att säga, egoistiska skull. Nej, precis. Men sen måste jag också säga så att många liksom verkligen, nu är inte jag die hard Sagan om ringen, jag har läst trilogin 2 gånger, men jag är ju inget die hard fan som liksom kan citera allt och vet precis vad som är med och inte med. Men många som är verkligen älskar böckerna mer än allt annat är ju otroligt besvikna på Peter Jacksons värld. Framförallt för att Peter Jackson har gjort en lättsammare version än vad Tolkiens böcker är, och att lite av tematiken har gått förlorad. Men jag menar, det tycker jag är löjeväckande, för att det är ju det som har gjort filmerna till en så stor succé bland människor som inte har läst böckerna, och som möjliggjorde att kunna göra den mastodontproduktionen, var ju att kunna hitta tydligare underhållningsvärde i dem. Och jag tycker att han hittade en bra balansgång mellan underhållning och skratt och gravallvarliga män i skägg som är upprörda. Innan du går över till punkt 5, vet ni vad jag hatade med? Det enda jag egentligen hatade när jag såg de här filmerna, ja, det var alla jävla statister som är så stolta över att vara med i den här filmen. Och där Peter Jackson har valt att klippa in dem alldeles för ofta. Så här, sörjande kvinnor, sörjande män. Ni vet, om riddare rider ut, ja, då ska vi ha 17 bilder på människor som vänder ner blicken, på mödrar som håller sitt barn i sin famn. Och man märker att de här statisterna är så här regionala kulturmänniskor. Jag har bott på Gotland, jag har jobbat med dem, som verkligen tror att så här, jag är med i Sagan om ringen som en, som bredvid Ian McKellen och resten av skådespelarna. När filmen vann Oscars, så, ja, då vann vi statister också Oscar. Så de övergör så mycket. Och Peter Jackson har inte märkt det här, utan tvärtom sitter på kokain när statisterna ska klippas in och bara overdoes it totalt. Kunde ni känna något sånt, eller har jag bara haft någon neuros här? Ja, jag tror att du har haft en neuros. Nej, men det är klart att jag håller lite med, framförallt i extended-versionerna. Men återigen så tycker jag att det är lite, det går att argumentera för det på det sättet att det är, återigen bygger värld. Vi får tydligt se ansiktena på de människorna som befolkar den här världen. Men Julius, bara när de är ledsna och vänder ner sitt ansikte. Där tycker jag det finns en stor brist i att man aldrig får lära känna världen. Till exempel Minas Tirith känns som teaterkulisser när den attacken sker. Det känns inte som att det bor människor där överhuvudtaget. Så det tycker jag är en brist, och det tycker jag också det är lite det som på något sätt föll bort då. Från första filmen tycker jag känns mer bebodd när man är i fylke och sådär. Men just det är ett typexempel på det, att jag tycker att det känns jävligt tomt, den här världen och hela alla Midgård är just slaget för Minas Tirith, och liksom stenbumlingar förstör en stor tom kåkstad eller typ. Men nu ska det bli kul att höra punkt 5, för att vi tycker ju om de här filmerna, så att det är dags att det börjar färga programmet, så att vi börjar gå uppåt på listan, eller hur? Exakt. Punkt 5, det är en sån där liten varken hugget eller stucket eller malet eller vad man säger beroende på om man befinner sig i landet. Det är lite mitt emellan. Så att jag tänkte snabbt ta upp effekterna i Sagan om ringen. Och då nämligen till det positiva. Nämligen att jag älskar att Peter Jackson har den här bakgrunden från exempelvis Meet the Feebles, även Heavenly Creatures, där han använder sig av så mycket masker och faktisk rekvisita som han gör i Sagan om ringen-filmerna. För att nu när man ser om dem så är det ju det som håller. Urukhajer och orker och allt vad det är som fortfarande ser skitbra ut. Men det som inte håller är ju väldigt mycket av 3D-animationerna. Vi har pratat lite om när Legolas åker skateboard ner för snaben på en olifant. Vi har pratat om dåligt ingreen. Jag tror han åker skateboard ner för en trappa, vilket också är usel. Nej, fast det är inte i 3D, det har han gjort på riktigt. Det är ganska snyggt. Aha. Mm. Det var så lätt att tracka på den bilden, minns jag, när The Two Towers kom. Men jag tycker det funkar skitbra. Det är absolut, det är acceptabelt. Men det enda jag brukar tänka tillbaka på varje gång jag ser såna här filmer är scenen i Jurassic Park när T-Rexen jagar jeepen genom en regntyngd djungel. Och hur sjukt snyggt det fortfarande ser ut när man tittar idag. Och det känner jag inte. Jag känner inte en enda 3D-sekvens i Sagan om ringen-trilogin där jag sitter och säger så här: fan vad snyggt det här är. Fan vad sjukt att de kunde göra det här 2001. Utan det jag känner är att shit, vilket bra val att till exempel Helms klyfta inte är 3D-animerad utan en miniatyr. För det hade inte åldrats väl. Men ni kanske har haft en helt annan uppfattning när ni har sett dem. Hur känner ni inför den här mixen mellan 3D och miniatyr och mask? Jag tycker det är tråkigt att de har helt och slopat miniatyrer till The Hobbit. Där görs ju allting digitalt. Så det tycker jag är tråkigt, för det tycker jag är skönt. Sen kan det också ge en liten fabricerad känsla på något sätt eller så här, men på ett annat sätt. Så det tycker jag är skönt. Men däremot, jag tycker väl att de digitala effekterna håller väldigt, väldigt bra. Det finns några exempel där det fallerar. Men jag tycker till exempel Gollum som såklart var jävligt svårt att få till, tycker jag håller tillräckligt bra fortfarande. Jag tror alltid kommer hålla tillräckligt bra, likt effekterna i Jurassic Park. Jag tycker inte riktigt att jag någonsin slungas ur filmen av att det är dåliga effekter. Förutom då kanske det där när killen simmar under vattnet i början av konståndkomst. Men jag tycker om digitala effekter. Jag tycker blandningen funkar väldigt bra. Jag är mer orolig för hur det kommer se ut i The Hobbit än vad jag är en liksom vad jag känner inför Sagan om ringen. Det håller jag för sig. Alltså, Gollum tycker jag är väldigt bra gjort. Men sen så är det, jag tycker exempelvis att Spindeldrottningen som försöker ha ihjäl Frodo tycker jag har sina brister. Jag tycker att örnarna som kommer och räddar Frodo och Sam också ser otroligt som inklippta ut från ett dataspel. Jo, men finns det någon film ens idag du ser där du tycker effekterna sitter så bra att du inte stör dig på det? Nej, absolut inte. Utan det är snarare om jag ibland brukar tänka att så här, shit, skulle han ha försökt göra ännu mer med miniatyrer och mask? Bara för att jag tycker att det funkar så extremt bra. För just som du säger, att även om du har en 3D-modell och du har en byggd modell, du ser ju att båda två är fabricerade. Så det har inte så mycket att göra med realism. Men den som är byggd av människor känns otroligt mycket mer levande. Medan den som är gjord i 3D är liksom död. Det finns inget liv i den. Jo, precis. Men det där tycker jag ändå att Peter Jackson... Det känns där som att i de filmerna var ändå 3D en nödlösning. Det känns som att han lekte mer runt med 3D kanske i sista filmen och sådär än i första. Men det känns ändå som att han använde samma tänk som Cameron gjorde med Terminator 2 och Spielberg gjorde så bra med Jurassic Park. Att det används där det inte finns annat sätt att göra det på. Och så tycker jag ändå att han har gjort så. Ja, det där grottmonstret eller det trollet i första filmen de slåss med. Ja. Ser inte perfekt ut. Men jag vet också om att det känns som att de har tänkt över alla möjliga sätt att göra det på. Och till slut så bestämmer de sig att nej, men vi får nog göra det digitalt. Men det var ändå sista stoppet liksom. Absolut. Så därför har jag ändå respekt för det digitala arbetet i de här tre filmerna. Det håller jag helt... Men det kanske inte har åldrat så väl. Så jag håller med om att den sitter väl ganska bra på en punkt 5 liksom. Det vill säga att den platsar inte på en punkt 9. Det är inte effekterna som man återser de här berättelserna för. Nej, precis. Och som en sista fun fact så kan man ju säga att den första filmen har ungefär 540 stycken tagningar eller scener med effekter i. Den andra filmen har 799 och den sista har 1488. Det är alltså en tredubbling av digitala effekter från den första till den tredje filmen. Och det tycker jag att man känner av när man tittar på trilogin. Det kanske, vem vet, det kanske är en bidragande faktor till att den första filmen känns så mycket mer levande. Jo, men det är även så här, filmen har fått beröm för sitt nyzeeländska landskap. Och det, då är det ju film ett man ska se. Alltså den, där har man använt sig av allt som inte är effekter på ett helt annat sätt. Och, ja, men visst. Ja, vidare till punkt 6 på listan. Nu börjar jag väl sakta men säkert vända uppåt här. Och den här punkten kommer vi ju egentligen glida förbi ganska snabbt. Därför att vi har diskuterat det här. Och det är ju den inneboende problematiken hos Sagan om ringen-trilogin. Och det är att antingen så älskar man fantasy, framförallt high fantasy. Och då så tycker man att de här filmerna är fantastiska och man tycker till och med kanske att de kunde ha varit ännu längre än vad de är. Men om man inte tillhör kategorin som verkligen älskar fantasy så innebär inte det att man kommer hata filmerna. Man kommer fortfarande tycka att de är bra. För att jag tror att det är ingen som direkt kan argumentera emot kvaliteterna i den här trilogin. Det ska mycket till. Men man kommer ändå kunna ha, man kommer få tråkigt ibland på ett sätt som en person som älskar fantasy inte kommer få. Och det är ju väldigt svårt egentligen att ha gjort de här filmerna överhuvudtaget. För i min värld så är det nästan alltså jag tycker det är helt otroligt att de överhuvudtaget existerar och att de fick en sån stor publik. Men om man tänker igenom alla de fantasyfilmer som har gjorts, ja, man kan väl egentligen börja säga att de görs på fullt allvar från tidigt 70-tal fram till idag. Om man inte tycker att Sagan om ringen är den absolut bästa fantasyfilmen / filmerna, då tycker inte jag att man får tycka någonting alls. Vilka alternativ har jag att välja på då? Jag som inte direkt får upp massa titlar. Nej, alltså de kändaste är ju, förutom då Harry Potter-filmerna, men de befinner sig inte i en high fantasy-värld på samma sätt. Men annars är väl de kändaste är väl, ja, det är riktigt lågvattenmärken. Det är Ridley Scotts Legend. Det är den William Goldman författade Princess Bride. Det är Excalibur. Det är Krull och Highlander och Conan the Barbarian och... Men vår svenska Bröderna Lejonhjärta då? Absolut, men ja. Där kan man ju fri snacka om kanske lite där, sämre där, effekter när det kommer till Kackla, ja. Det är ju faktiskt sämre än den är lika dålig som Ödlan som kryper ut i Hasse och Tages Äppelkriget. Har ni sett den? Nej, men det är roligt att du drar en så gammal referens. Ja. Precis. Ska inte du lägga det snart, Gustav? Ja, precis, jag ska ta min medicin. Ja. Nej, men så att min punkt 6 kretsar helt enkelt. Den är mer ett statement som handlar om att det är lite svårt med Sagan om ringen. Men oavsett om man gillar fantasy eller inte, så verkar det som att de allra flesta tycker mer eller mindre om Sagan om ringen-filmerna. Och det tycker jag är ett bevis för dess kvalitet och att den har slagit på bred front, trots att det är en väldigt nischad genre. Ja, och mitt bevis för det är när jag för ett år sedan såg den första lilla teasern till The Hobbit inför visningen av Tinker Tailor Soldier Spy, Alfredsson-filmen. Och det är en mycket äldre publik. Det är mormödrar eller äldre mammor och papper. Och när just den här trailern dyker upp så blir alla lite julmysiga. Så man förstår att den har blivit folkliga för hela familjen det, verkligen. Det tror jag är för att de tänker tillbaka på Gandalfen Grå som åker med sin kärra där i början av Fellowship och allting är lite mysigt. Jag tror ändå många, när de ser sista filmen främst, återkomst, Extended, jag tror man kräks några gånger i munnen ändå. Jo, men ändå tycker man om filmserien och har inga problem att återgå till den. Och det är det som är Julius punkt nummer 6, eller hur? Exakt. Att, precis. Och för mig som verkligen älskar det här. Jag ska tillägga, jag hatar ju hobbitarna. När alla knöber för dem i slutet så känner jag, kan vi inte skära halsen av den där Pippin och hans polare som är med The Lost. Och för mig är det precis Lost. Tvärtom. Det är den enda scenen man kan sätta på för mig när som helst och jag börjar gråta. För mig gör det ju ingenting att den sista filmen har alltså någonstans mellan 111 och 224 slut. Det gör ingenting. Och jag ljög, ska vi tillägga, för jag har gråtit till den scenen. Jag har sett filmen att vid tre tillfällen jag har gråtit två gånger just där. Så jag försökte bara spela tufft. Men jag gillar inte hobbitarna redan. Jag tycker de är lite jobbiga, de här sidekick-hobbitarna. De tycker jag fungerar bra av skön kemi. Och de funkar bra som comic relief. De funkar mycket, mycket bättre än när Gimli ska börja vara rolig i Two Towers och framåt. Då vem sitter Gimli? Fan, och fan, vem är Gimli? Vadå? Det är dvärgen. När han börjar, du vet, kivas med Legolas. Och sånt. Man bara, fan, klipp bort det. Det är på andra sidan av kivandet i Dödligt vapen så kommer Legolas och dvärgen när de ska kivas. Ja, han blir ju fan en Jar Jar Binks för den här trilogin. Det håller jag. I så fall tycker jag Legolas är sämre. Nej, Legolas är vacker och valt av Orlando Bloom är så otroligt perfekt. Han är så jävla alv så det inte finns när man ser han i filmen. Ja, och vet ni vad? Det där för oss osökt in på punkt nummer 7. Och det är nämligen castingen i Sagan om ringen-filmerna. Jag tycker att castingen i Sagan om ringen-filmerna är extremt bra. Alltså det är ju... Nu spelar det här självklart större roll för någon som har läst böckerna väldigt många gånger om. Men när man har läst böckerna när man var liten och sett alla de här karaktärerna framför sig, visst med liten hjälp av Tolkiens egna bristfälliga tecknarförmåga, så alltså det är helt otroligt. Alltså när man såg de första trailerna så var det så här, det är exakt så här. Varenda en utav alla de här karaktärerna har sett ut i mitt huvud. Det är ju antingen ett stort bevis för att Tolkien är bra på att beskriva karaktärer, eller bara för att Peter Jackson hade en extremt bra känsla för jag vet inte vad, casting. Jag tycker att det är Gandalf, genialiskt. Till och med lite mindre karaktärer som Faramir, Denethor. Den enda som är faktiskt lite tvärtom än vad jag hade tänkt mig, det är Boromir. Som jag såg framför nej, mig. Nej, vänta nu. Sean Bean är ju bäst i hela serien. Ja, det nej, gråter nej. Jag. Är det ett ögonblick jag gråter är när han får pilarna i sig i slutet av första filmen? Absolut. När han kommer tillbaka för att skydda hobbitarna. Exakt. Jag tycker att han är helt genial. Han är förmodligen en av de absolut bäst kastade. Men när man läste böckerna så såg man kanske framför sig en ännu lite biffigare, lite skäggigare, mer hårdför man. Men ja, alltså, lite mer vikingatyp. Perfekt. Har du sett den tecknade filmen? Ja. Som kom på 70-talet. Ja. Där är ju Boromir mer. Han är mer en viking. Precis. Och det tycker inte jag om. Och Aragorn är lite mer sliskig och inte lika rockigt, såhär, skäggstubbsnygg. Den är ju väldigt proggtrippig, den sköna. Ja, men fan, rätt bra ändå. Jag såg om den också i samband med de här filmerna. Den har ju extremt bra musik, framförallt. Också. Ja, men jag tycker... Jag tycker nästan satt castingen högre. För jag tycker alla karaktärer sitter perfekt i den här filmen i stort sett. Jag tycker verkligen, främst är Aragorn, Gandalf, Galadriel, alla de här sitter skitbra, även Boromir. Men det jag stöder lite på är att jag växte upp med att läsa Bilbo-serietidningen, inte då Sagan om ringen utan Bilbo, och jag såg även den här gamla tecknade filmen. Men min pappa ute hyrde den på VHS. Den slutar ju mitt i. Ja, jag vet. Och så frågar vi pappa så här: jaha, vart är del 2 då? Vi ska hyra den när vi får tag i den. Men det finns ju ingen del 2. Så jag levde på något tomt löfte om att vi någon gång skulle få se slutet. Men jag tycker att hobbitarna där, jag tycker hobbitarna känns för unga för min smak i Lord of the Rings. Alltså utseendemässigt. Det känns som att man castade folk liksom som man castar en typ en skräckfilm. Alltså man vill ha så här, tonåringar för att få tonåringar och sätta sig och kolla på filmerna. Jag har alltid sett hobbitarna som att se äldre ut. Nej, nu snackar ju Goya. Frodo är ju en perfekt, alltså Elijah Wood menar jag, är ju en perfekt Frodo. Alltså han, nej, men jag tycker annan Martin kan Freeman... ju se lidande ut. Alltså det är ju det han gör. Han ser lidande ut i typ 2000 bilder. Och gör det bra. Jo, det är bra till en början. Men sen så kommer det bara bild på bild på bild. Med hans plågade hundvalps utseende. Och hans jävlar, vet, Sam, dear Sam, oh Sam, hela jävla tiden. Ja, men fattar du vilket tur att vi fick honom, vi kunde ha fått Zac Efron eller något annat stolpskott om de hade gjorts idag. Ja. Nej, men man, eller så kunde man fått äldre skådisar. Jag såg dem fast som äldre, så när castingen kom så tänkte jag direkt, alltså, oj, de här är för unga. Och de finns bara med för att locka till sig liksom unga människor att gå och se filmerna. Jag tycker Martin Freeman som Bilbo i de nya känns som ett bättre val. Mer hobbit än Sam och Frodo i de här. Men annars tycker jag castingen är perfekt. Kort dyk. Punkt 8. Det här är bara en högst personlig åsikt. Men intressant att höra vad ni har att säga, för jag vet många som tycker att det här är det absolut ett av de sämre ögonblicken i filmerna. Men i den tredje filmen så finns det en scen där Pippin har blivit Denethor, och för de som inte vet vem Denethor är, så är det alltså Boromir och Faramirs farsa, han som är Stuart i Gondor. Han alltså den mest trubbiga i serien och mest överspelande. Precis. Det är han som och, som har... är, och som även överspelar, har en stor roll i tv-serien Fringe och överspelar även där, men är omtyckt av många ändå. Men det visste jag inte när jag såg filmen första gången. Ja. Nej, men i alla fall, det finns en scen där Pippin har fått i uppdrag att vara liksom någon slags betjänt eller liksom liknande åt denne far. Och Denethor sitter och käkar vid ett bord och ber då Pippin att sjunga någonting för honom. Medan det här händer så ska Faramir, Denethors son, enda levande son, som genom alla de här trilogierna, bara har, eller trilogierna, två av filmerna, kämpat för att liksom ta sig ur sin brors skugga, Boromirs skugga, och kunna bevisa att han också förtjänar att bli älskad av sin pappa. Har gått med på ett, Faramir har gått med på ett slags självmordsuppdrag där han ska storma en utpost vid vattnet en bit från Minas Tirith tillsammans med några få män på häst. Och sen så klipps det mellan de här tre händelseförloppen. Pippin som sjunger, han står ju i samma rum som Denethor, men ändå. Denethor som äter mat jätteäckligt, och Faramir som äter mat på gammalt Peter Jackson-vis, det vill säga det känns som hans brain dead era där med filmerna. Han äter på det sättet, det är klippt på det sättet. Ja, det sprutar där känns filmen brain dead. Och i ett rum som mest hela serien, där filmserien, känns som tomma kulisser. Det är ju framförallt väldigt tomt, för det ekar ju väldigt mycket, så det måste ju vara tomt. Ja, men det känns bara som tunna playboardskivor. Det är otroligt ful sceneri i de scenerna. Fortsätt. Ja, och det här är så vackert så att jag trillar av stolen varje gång jag ser det. Alltså att framförallt tycker jag att det är snudd på, inom den här extrema mainstream-genren, snudd på modigt att kunna göra den här typen av scen som på något sätt går tillbaka till en så här väldigt basic montageklippande. Där man bara klipper mellan två händelseförlopp, får det ena att betyda någonting som det inte hade betytt på egen hand, och vice versa. Och sen så våga ha den här sången över och inga andra ljud. Vi hör inte ljudet från pilbågar, vi hör inte vapenskrammel, vi hör inga som ropar. Vi hör bara sången och lite svagt eko av hästhovar som spränger fram över den här fältet som ligger mellan mina stereo. Precis, och lite när hans körsbärstomater krossas i munnen liksom. Absolut. Så här små... Och sen så det snyggaste av allt. När orkernas ledare ber dem att spänna sina pilbågar, och sen så ser vi hur alla pilbågar spänns, sen släpps de, och sen så får vi inte se någonting mer. Vi får inte se hur pilarna träffar, vi får inte se själva striden, utan det enda vi får se är en närbild på Denethors mun rakt framifrån, där det rinner lite blod från hans läpp efter att han har ätit en äcklig kyckling. Det balanserar ju på en knivsägg mellan att vara vansinnig kitsch eller att vara någorlunda vettig konst. Och för mig så är det extremt bra. Men det var ju kul. Har ni... Vad känner jag ni tyckte det? Jättemycket om det. Och jag kunde känna nu när jag såg om filmen att jag saknade mer av den, det jag kallar brain dead kreativiteten eller heavenly creatures kreativiteten i både film 2 och 3 då. Alltså att det hade gärna kunnat, han hade gärna kunnat få leka på det sättet några gånger oftare i den filmen. Men Julius, du fnissar inte ens lite när Pippin sjunger. Nej, och det är det här jag förstår jag att väldigt många andra gör. Många andra tycker att det är lite så här som att det typ är Justin Bieber som står där. Men jag gör inte det alltså. Men inte, för det är en vacker sång och han sjunger vacker. Jag tror, om jag var hans bror hade jag varit så här, fan, Pippin, för han heter ju det skådespelaren också. Pippin, du sjunger vackert. Jag blev rörd även om jag är en tuff kille, hade jag sagt honom. Men jag flinar lite när han vänder ner ansiktet och när Pippin i slutet av den här sekvensen vänder ner ansiktet efter att ha sjungit klart, precis som de där jävla statisterna Peter Jackson redan har klippt in 18 000 gånger under hela filmens gång. Okej, nionde och näst sista punkten på listan, och nu börjar vi närma oss det som är, nej, vi har redan avhandlat grejer som är jättebra, men nu kommer ju en till grej som också är jättebra, och det är musiken i Sagan om ringen trilogin. Jag har inte så mycket annat att säga än att jag tycker att Howard Shore gör ett fantastiskt jobb, framförallt när det kommer till att skapa melodier som man faktiskt kommer ihåg. Alltså det är till exempel länge sedan de onda, inom citationstecken, i en stor film har fått en signaturmelodi som man faktiskt kommer ihåg. Alltså den senaste var för mig i stort sett Imperiets marsch i Star Wars-filmerna. Men den låten, det är en stor, som nu är sammankopplad med Saruman och hela deras fabriksverksamhet. Alltså jag tycker att den är genial. Men framförallt så tycker jag att musiken är så bra i förhållande till hur dålig filmmusiken är i alla moderna genrefilmer. Alltså under 80-talet så var musiken en jätteviktig del, att det skulle finnas tydliga melodier som var bra. Nu för tiden, alltså jag orkar inte se en till film med generiskt pianoplink, eller som i svenska filmer, generiskt gitarrplink. Nej, jag tycker att det var... Varför, får jag fråga dig, varför är det så mycket just gitarr istället för stråkar eller då piano? Varför är det så jävla mycket gitarr i svenska filmer? Det sitter jag alltid och tänker på för mig själv och förstår inte. Nej, jag förstår inte det heller. Jag tror att det finns en snubbe som gör all filmmusik i Sverige och han kan ett instrument och det är gitarr. Ja. Och det är därför. Alltså för det är helt det, alltså jag stänger av filmen om det är någon som börjar spela akustisk gitarr. Jag är jävligt dålig på filmmusik, men jag vill bara försvara gitarr i alla fall i filmen Call Girl som går nu på bio. Där minns jag att det var lite elgitarrs svänget i soundtracket. Det gillar jag. Vadå? Fan, och sen James Bond-temat görs ju fan på gitarr. Jo, men det vi är ute efter är något annat. Det är lite mer analogt bara. Där ljudbilden känns som att det bara är gitarr. För jag vet att Call Girl-soundtracket har fått beröm. Men det här svenska jag och Julius pratar om är lite mer som funkade i Brokeback Mountain. För det funkade till just den filmen. Att ha ganska enkelt gitarr, men det funkar sällan i de här svenska filmerna. Ja, okej, en ensam akustisk gitarr, lite singer-songwriter-grejen. Ja. Och det som också gör det som jag tycker är problematiska är att det inte finns en tydlig melodi. Alltså det är generiskt plink. Alltså det låter som att en kompositör sitter och tar ut bara lite akkord efter varandra. Och det var det du sa om 80-talet där. Då känns det som att varje filmserie och film fick ett väldigt tydligt tema, tillbaka till framtiden, Ghostbusters, Star Wars, Indiana Jones. Exakt. Eller för alla filmer som John Williams gjorde musik till och så här, får sitt eget tema, och man direkt när man hör första tonen av musiken så vet man vilken film det tillhör. Men det har ju helt och hållet försvunnit. Det har vi pratat om tidigare podcast tror jag också. Inte helt, för vi kan tillägga här att jag som inte älskar Batman-filmerna lyssnar dock på soundtracket. Där har de lyckats skitbra tycker jag med att hitta något som även är vackert. Men jag vet inte om jag kan urskilja de temana från andra filmer. Nej, alltså, men jag tycker ju att de lyckas ganska bra i Batman, för mig. Jag tycker även att de lyckas. Jag tyckte att James Cameron lyckades relativt bra i Avatar, även om det är John Williams som plays by the book så att säga. Men det tycker jag är kul att genrefilmerna på nytt har vågat ändå ta in mer melodiösa och tydliga, ja, men nästan som singlar som man kommer ihåg. Och Sagan om ringen-trilogin har ju extremt många sådana singlar. Det är ju ett väldigt... Hur är det, Saurons? Hur är det onda temat? Kan du försöka nynna det? Alltså, jag är ju lika musikalisk som en tegelsten. Kan inte leta upp det och spela det i programmet? Försök. Men det är ju det där... Bam, parabam, bam, bam, bam. Bam, parabam, bam, bam, bam. Kommer ni ihåg det? Och direkt så vet jag vilket det är. Så att det är klart att... Därmed så klart att det är bra. Men så är ju också Sagan om ringen soundtracket. Det var ju så att ett av de få soundtrack folk köpte tillsammans med så här Pulp Fiction soundtracket och sådär. Ja. Det är ju inte så många soundtrack man ser i folks hyllor, men Sagan om ringen trilogin soundtrack har fall jag sett ett par. Så att det är klart att det finns något speciellt med musiken. Howard Shore gjorde ett bra jobb. Ja, och med detta så är vi kanske nöjda med denna punkt. Och tar oss över till den sista punkten på temperaturlistan. Ja, där har jag inte mycket mer att säga än att jag tycker det känns som att Peter Jackson, regissören till Sagan om ringen-trilogin, föddes för att göra filmer baserade på Tolkiens verk. Jag tycker att Peter Jackson har gjort det extremt bra, men jag tycker också att det är intressant att titta tillbaka på hans tidigare filmer och filmerna som han nu har gjort mellan Sagan om ringen-trilogin och The Hobbit. För att även om man kan sitta så här och vara helt någon sån konstig B-filmsentusiast och bara Bad Taste är den bästa filmen som någonsin har gjorts, så är den ju inte det. Och det är ju inte Heavenly Creatures heller, och det är inte The Frighteners heller, och det är inte Dead Alive heller. Bland det bästa jag tycker han har gjort är mockumentären Forgotten Silver, men... I Sverige får vi kalla filmen Braindead. Jag har aldrig gjort det. Har du inte aldrig gjort det? Är inte du uppväxt med att kalla filmen Braindead? Nej. Jo, Braindead heter den. Vadå? Vad pratar du om? Du går, det är väl den amerikanska titeln du kör på, Julius. Men det kanske är för att jag har... det kanske inte ens är en svensk... Jag har ju absolut inte sett den när den kom. Utan jag har ju... Det står Dead Alive på mitt omslag, liksom. Jag... Nej, men vad sjukt, för den hette... Jag kan säga, jag fick den på så här piratkopia, du vet. Vi såg den svartvit, så här svajande VHS, liksom. Och det har varit Braindead hela tiden. Vad sa du att den heter? Dead Alive? Ja, Dead Alive står det på min. Det är, fan, jag, nu har jag den inte här. Det kanske är en NTSC-utgåva liksom. Men den, för mig heter den Dead Alive. Vi hade... när jag var liten hade jag Sega Mega Drive i början av 90-talet. Så hade vi, jag tror, ett spel som hette Crew Pinball. Musiken var gjord av Mötley Crüe. Och jag lånade ut det spelet till min stora systers kompisar mot att låna Braindead med dansk text. Ja. Och vi fick aldrig tillbaka det spelet. Så jag står på något sätt i skuld till mina syskon att jag ska köpa det spelet igen. Men ja, tillbaka till själva tematiken är att om jag skulle ta bort Sagan om ringen-filmerna, inklusive The Hobbit, som jag förutsätter kommer bli relativt bra, från Peter Jacksons filmografi, så skulle jag räkna Peter Jackson som en relativt medioker regissör. Vad har ni att säga om det? Ja, jo, men det känns lite som att nu för sig borde jag se King Kong igen, men det känns som att Peter Jackson aldrig riktigt har bevisat sig själv som regissör. I alla fall inte till den grad att så fort exempel, någon lägger upp så här att Star Wars Episode 7 ska komma, så säger folk direkt att Peter Jackson borde regissera för han kan inte göra fel. Men jag tycker inte riktigt att han har bevisat sig själv som en så stor regissör bara för att han råkar lyckas som Sagan om ringen. Sagan om ringen-filmerna är bra, men främst tycker jag att de är väldigt, väldigt bra castade. Och världen är bra. Men jag tror inte de filmerna hade blivit så mycket sämre om Steven Spielberg hade regisserat. Eller om James Cameron hade regisserat. Ja, där vet jag fan. Alltså, där vet jag inte. Men där kan jag känna att där känns det ändå så pass personligt. Hela projektet för Peter Jackson. Att det hade blivit något helt annat. Alltså, jag menar, det är inte så att Peter Jackson inte har någonting med castingen att göra. Och övriga... Nej, jag menar bara att det jag är rädd för är att... Men Spielberg så kanske Tom Cruise hade varit rollen som Aragorn. Ja, men exakt. Det hade kunnat bli, och så hade den blivit men, en och en halv timme lång. Liksom. Men jag kan liksom inte ändå avgöra om filmerna är så bra just tack vare någon sorts autören Peter Jackson. Eller om han bara lyckats med svett och tårar driva igenom den koloss som projektet var. Och precis, men det är väl det som kanske just att det här är anledningen till att det här är punkt nummer 10 också. Är just att jag tycker att det är viktigt att det är just Peter Jackson som har gjort Sagan om ringen-trilogin. Jag tror att han hade med sig otroligt mycket till det projektet. Men det är som att alla filmer han gjorde innan dess bara gav honom på något sätt verktygen för att göra Sagan om ringen-trilogin. That's it. Det var toppen på hans karriär. Jag tror aldrig att han kommer göra någonting bättre. För att det han har gjort efter, alltså King Kong och The Lovely Bones, det är ju katastrof. Här vill jag försvara King Kong, för den har jag blivit förälskad i. Jag har sett den nu 3 gånger kanske den också, och jag tycker mycket om den. Men The Lovely Bones är ju fullkomligt genomusel. Men det är också bara 2 filmer. King Kong lider ju lite av att han vill göra någon sorts Sagan om ringen mastodontfilm igen med den. Jag tycker den är lite för lång och de är lite för länge på den jävla ön. Men Lovely Bones är misslyckad. Men vi får ju se. Jag tänkte, vi får se vad han gör det. Men Julius och The Hobbit-trilogin då? Vad tror de, att det kan inte det bli hans... Jag är ju extremt taggad. Men jag har svårt att se att den tunna lilla barnboken från 1930-talet skulle kunna resultera i någonting som känns... Jag tror att den kommer vara lika bra, alltså rent kvalitetsmässigt. Både scenografi, casting, allt sånt tror jag kommer kännas bra. Men jag tror inte att den kommer kännas lika viktig på något sätt som Sagan om ringen filmen. Den kommer kännas ännu mer som en bagatell. Men som jag nu har förstått boken är det. Men samtidigt där dock kanske finns något bra i att han gjorde Sagan om ringen först, för att han för ju in Hobbit i Sagan om ringen världen så att det kommer ju vara de stora slagen, kommer vilja få sånt som inte riktigt är med så mycket i boken och så där. Han tar ju med saker från Sagan om ringen, där det appendix, alltså det som inte användes. Precis. Så jag tror ju framförallt att det som kommer vara oerhört spännande är ju att när alla 3 Hobbit-filmerna finns och alla 3 Sagan om ringen-filmerna finns och det finns extended-versioner, att bara se alla bara i ordning. Tror du man kommer att vara lika dåligt då som när man ska ha ett Star Wars-maraton och börja med de 3 första värdelösa filmerna? Det där tror jag definitivt inte. Jag tror att man kommer må mycket bättre. Ja. Och man kommer, och framförallt så det finns ju inte en chans i världen att man kommer att må lika dåligt som när man ska köra ett Matrix-maraton. Nej, då är man väl död efteråt. Jag tror aldrig sett om del 2 och del 3 där i Matrix-trilogin. Inte jag heller. Nej, jag har sett dem i kommentatorspår dock, men jag har inte sett dem och verkligen brytt mig. Nej, för fan, vilken katastrof. Ja, men vad tror ni då om de här nya Hobbit-filmerna? Jag tror att de kommer bli skitbra. Jag tror att jag är rädd för att det kommer vara, det är lite gubbigt att ha den här åsikten, men jag är rädd att det kommer vara för mycket digitalt plojarbete i den. Det är skillnad från Sagan om ringen som kom på en skön tid när det fortfarande fanns ett värde i miniatyrer och så. Och sedan, så jag är också rädd att man lyckas så bra med castingen. Jag brydde mig om Aragorn, jag brydde mig om Boromir, jag brydde mig om liksom alla de här karaktärerna och det här The Fellowship. Men jag är rädd för att de här 7-13 dvärgarna eller många det är i The Hobbit kommer bara bli liksom, det kommer bara bli massa gimlis. Och inte bli så jävla... ja, och det kommer inte... Risken för det är ju nu när jag börjar läsa boken att Julius har varit inne på att The Hobbit är ju lite mer en barnbok. Och det känns, det är väldigt mycket så här lite snubbel i början med dvärgarna och lite så här Disney-aktigt. Men jag har ändå förhoppningar på att jag kräver att det här ska vara en trevlig stund och att man har jämnat ut så att det inte kommer kännas som att Sagan om ringen-filmerna är lite mer vuxna och nu är det barnfilm, utan att det håller samma ton på något sätt, de här världarna. Men när ni läser boken nu då, du som har läst boken, Julius, kan ni separera alla dvärgar? Har ni koll på alla dvärgar som är? Nej, alltså det har man ju faktiskt inte. Huvuddvärgen, men... vad heter han? En slags Aragorn-dvärg verkar det finnas. Ja, den snygga dvärgen. Precis, som egentligen inte ser ut att vara dvärg alls jämfört med de andra. Men, nej, alltså jag tycker på något sätt att... Jag tycker att trailern, och då tänker jag liksom den långa trailern som har kommit, är... Det var det som fick mig att känna ett lugn. För att när den trailern börjar så är det ju precis det. Det är så här, tally-ho, konstig brittisk stämning med en massa tjocka dvärgar som studsar omkring och tappar porslin på varandra. Och stolar ja, som går sönder. Det. Och man bara... Nej, men vad är det här nu då? Och sen så blir det bara tyst i en liten stund. Och sen börjar den där jävla Aragorn-dvärgen sjunga den här The Misty Mountain Song. Och det är ju så jävla storslaget alltså. Då vet man ju, det är så det kommer bli. Fan, problemet, och det var även det problemet som Sam Raimi hade lite när han kom till Spindelmannen och gjorde den trilogin, att och det syns ju i Sagan om ringen-filmen just med Gimli och den här jävla tråkiga, alla hans one-liners och den humorn, att Peter Jackson är fast i det amatörfilms, allting ska vara lite pajigt och roligt. Och han, det syns så tydligt just med Gimli, och det kanske kommer synas här också lite för mycket. Men den här, att humorn har lite fel ton i förhållande till allvaret i när Gandalf, du vet, pratar lite viskande om det viktiga i världen. Fast där, det kommer jag vara mer tolerant emot nu när jag läst Tolkien, för så är ju Tolkien, känns det som. Alltså, det är den mixen i hans böcker. Eller Julius som har läst Sagan om ringen. Nej, alltså nej. Det är det som är då som har fått mycket kritik för. Att Peter Jackson har ju skojat till det otroligt mycket jämfört med böckerna. Du har ju otroligt mycket skojigare i Peter Jacksons Sagan om ringen värld än bara du har i Tolkiens. Så Peter Jackson har ju helt släppt det här väldigt högt travande. Ja, det näst pretentiösa. Jo, men jag tänker... The Hobbit nu när jag läser, som är lite mer då barnslig, alltså är den lite mer så som Sagan om ringen, Peter Jacksons Sagan om ringen har fått kritik för, så att det kanske jämnas ut på det sättet nu med The Hobbit, att The Hobbit som historia passar Peter Jacksons lite mer glattiga värld bättre, eller? Ja, där slår du ju verkligen huvudet på spiken, det har jag inte tänkt på innan, men det är ju intressant, alltså att jag, The Hobbits ton och Peter Jacksons ton, när man ser till honom som regissör, minus The Lovely Bones, så ser de ut att vara mycket bättre. De ser ut att passa som handen i handsken, liksom. Problemet är väl då, som Emil Arnesen också uttrycker en rädsla för, är att det kan slå över. Alltså att Peter Jackson istället för att förvalta den skojigheten som finns i The Hobbit, överdriver den. Ja. Ja, till exempel, och vi ska snart avsluta, men till exempel så blir väl det första äventyret de möter på är ju några troll som går att göra så här klumproliga, humledumle, vilket ju inte vi vill. Vi vill ju att de här trollen ska vara otäcka. Man ska svettas lite, man ska få lite ångest. Så Emil kommer märka det ganska fort vart det bär här. Dels tror jag att de trollen är helt datoranimerade nu. Och det så kommer de ha så här brittisk, du vet, så här slang. Precis. Ja. Och prata lite som så här arbetarklassen i en jävla Ken Loach-film. Ja. Vi får se, ja. Men, ja, säger du, Julie. Nej, jag tänkte bara säga att samtidigt är vi glada att det inte är Ken Loach som har gjort Sagan om ringen till. Och jag tror väl kanske inte att det kanske blivit så stor skillnad om man bara får till rätt. Nu är det grymt ute på Alice. Det är som att säga så här, jag tror inte det hade blivit någon skillnad om jag hade legat med en kvinna och en man i fråga om befruktning. Alltså det var så här helt olika. Jag kunde ju för fan lika gärna ha satt Ulf Malmros på regissera skiten och så bara blivit likadant ändå. Precis, eller Karin Mannheimer hade, jag tror inte det hade blivit någon skillnad om hon hade gjort det. Eller nej. Men ska vi avrunda här då kanske? Det verkar ju som att både jag och Gustav föredrar i alla fall första filmen i trilogin. Som enskild, ja. Vilken film föredrar du? Ja, jag ställer mig helt bakom det. Jag tycker också att den första är den absolut bästa. Men jag tycker att film nummer två är närmare nu efter att ha sett filmerna många gånger än vad den var första gången jag såg den. Medan trean ligger ganska långt bak. Och erkänner också att det vackraste ögonblicket, eller finaste ögonblicket, är när Sean Bean kommer tillbaka för att skydda hoberna i slutet av första filmen. Det tillsammans med Pippins sång, ja. Och då ska jag hitta, som avslutning så hittar jag, vilken är min vackraste stund? Jag tror du tycker det är vackrast när hon som är lite små, hon Rowan-tjejen som är lite småkåt på Aragorn, hon tar av sig masken och säger I'm no man. Nej. Det gillar Gustav bäst. Det gillar jag. Men jag har problem med hela den jävla familjen, som sagt. Hennes far hade jag gärna skurit halsen av i filmen tidigt. Men jag fattar inte det heller. Ja, jag fattar inte heller. Du menar Bernard Hills karaktär där? Kungen. Va? Gustav, vad fan? Vadå? Farsan, Bernard Hill. Bernard Hill, vad snackar du om? Kaptenen på Titanic. Ja, men vi hoppar det, så ska jag bara säga en sak. Att det konstiga där är att hon går runt och är småkåt på Aragorn. Vi får typ 1000 ögonblick mellan de här två karaktärerna. Och vi vet om att han egentligen är kär i Aerosmith-sångaren Steve Tylers dotter. Men sen i slutet så blir hon ändå ihop med någon sån andrahandsval. Han farar med den här Robin Hood-karaktären i filmen. Ja. Och då har du allt. Det är så jättekonstigt att hon bara släpper Aragorn och typ nöjer sig med det näst bästa. Eller det tredje bästa, Boromir ligger väl högre också. Ja, fan, det är ju the story of everybody's life. För fan, det är väl ingen som får verkligen. Det verkligen. Det har inget. Ja, men jag tycker bara det känns konstigt att man bygger upp henne och Aragorn, den spänningen, så mycket bara för att sen det ska vara så här, happ happ, det är så, så, sånt som händer, jag får ta Faramir istället. Ja. Min vackraste stund i filmen är det är när man är inne i skogarna, inte med träden som talar, utan när man är inne. Nej, mystiken som finns inne i skogen, i grottor. Om Tolkien hade levat så hade jag velat att han skulle skriva en berättelse till mig där man utforskar vad som finns i underjorden, i bergen och sånt ännu mer. Men det kanske han har skrivit, Julius. Vad ska jag läsa i så fall? Nej, han har bara skrivit det där som finns. Alltså The Hobbit, Sagan om ringen, filmen och Silmarillion och... Han började, med tanke på inte pratade om toner och sånt förut. Jag läste nu, det kan ha varit Empire, det här att han höll ju på att skriva om The Hobbit i samma ton som Sagan om ringen. Precis. Men att han skrotade det. Ja, tycker jag gjorde helt rätt. Kanske. Men vi kan väl avrunda här då. Så kan jag väl säga att ni har lyssnat på Filmpodcast och tittar och snackar. Kul att ni lyssnade. Tycker ni om oss så får ni gärna ge oss ett bra betyg på iTunes. Har du gett oss något betyg på iTunes, Julius? Nej. Varför har du inte gjort det för? Men jag lyssnar på er via hemsidan. Jag är inte inne på iTunes. Jaha, okej, du är sån. Okej, men ni som lyssnar via iTunes, ni kan ge oss bra betyg. Ni får gärna gilla vår Facebook-sida som Julius gör. Ja. Och ni får gärna sprida oss till folk, som jag hoppas att Julius också försökt lite. Såklart. Och tack Julius för att du var med här. Ja, vi får se när nästa tillfälle till nörderi uppstår, så får du väl komma tillbaka. Du kommer ju dyka upp. Tack igen. Så mycket för att jag fick vara med. Du är ju med när det blir episkt. Emil använder lite mer förelämpande när det blir nördigt. Men i själva verket, när det blir episkt så kommer Julius ridande på sin lilla ponny som han tror är en stor vitingst. Så när vi pratar om den här tre solar så får Julius komma tillbaka helt enkelt. På min Aladdin-matta. Sluta bygga upp fördomen om dig själv. Hej då Julius och hej då Gustav. Hej då. Hej då.